si, kad srce moli da voli. Mama, neću da sam zdrav. Mama, neću da sam živ. Kad srce moli da voli, kad srce moli da voli. Kad srce moli da voli.